typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki dopochwowe Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Tylko w Euro rabat od serca na walentynkowe duety. Kup już dziś jeden z duetów Huawei. Na przykład Huawei Mate 10 Pro z Huawei Mate 10 Lite. A na drugi telefon z pary otrzymasz 50% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 lutego, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. I od razu przenosimy się do Pjongczangu, gdzie trwa rywalizacja skoczków. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Gorazdowski. Tomku, Stefan Hula skoczył bardzo symbolicznie, 3 jedynki, no ale niestety 3 złotych medali nie może być. No ale może być ten jeden, a jak wczoraj żartował trener Apoloniusz Steiner, dlaczego nie miałyby być 2 przy takich samych notach? I na razie wszystko wskazuje na to, że tak może się wydarzyć, chociaż nie o notach mówi, ale o złotym medalu. Stefan Hula po pierwszej rundzie skoków na pierwszym miejscu 111 metrów i dobra, wysoka przewaga. 5-6-punktowa nad Kamilem Stochem, który skakał jako ostatni. Skoczył o 5 metrów bliżej od Stefana, ale miał dobre punkty za wiatr, znakomicie oceniony przez sędziów, co dało mu wysoką notę i znalazł się na drugim miejscu. Na trzecim w tej chwili miejscu Norwek Andre Forfang, który traci, tak jak pozostała najbliższa stawka zawodników, w okolicach 6-6,5 punktu do Stefana, bo w tej chwili wygląda sytuacja tak. Na pierwszym miejscu Stefan Hula, na drugim miejscu Kamil Stoch, trzeci Forfang, a dalej Freitag, Wellinger i Kraft, i oni, szczególnie dwóch Niemców, Freitag i Wellinger, tracą do Kamila Stocha zaledwie punkt, a do Stefana Huli 6 i 6,5 punktu. W związku z tym przewaga Stefana jest całkiem spora po tej pierwszej serii skoków, no ale teraz przed tym naszym skoczkiem 31-letnim ogromne zadanie, żeby przestać myśleć o tym, że złoty medal Igrzysk Olimpijskich jest w zasięgu ręki, tylko zrobić to, o czym oni powtarzają aż do znudzenia. Oddać po pierwszym dobrym skoku jeszcze jeden, drugi dobry skok. Jeżeli Stefanowi się uda, mając taką przewagę, jeżeli skoczy naprawdę daleko, a nie wydarzą się cuda, ma naprawdę szansę na olimpijski medal, podobnie jak Kamil Stoch, ale przypomnijmy, on przecież jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim z Soczi, a zatem po pierwszej serii skoków jest fenomenalnie. Może będzie złoto. Rywalizację naszych skoczków w Pjongczangu obserwuje Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy za te relacje. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Rodzina, przyjaciele i przyjaciele pożegnali Wojciecha Pokorę. Uwielbiany przez widzów artysta został pochowany na cmentarzu bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. Wojciecha Pokorę żegnał Jerzy Bończak. Powiedział, że po raz pierwszy spotkali się 45 lat temu na próbach spektaklu. Nie przypuszczał wtedy, że ich losy będą się splatać przez półwiecze. Byłeś moim nauczycielem, a teraz stoję przed tobą i wygłaszam słowa pożegnania. To jest dla mnie niewiarygodne. Barbara Kraftówna mówiła, że brak jest słów, które zastąpią człowieka, kolegę, ojca, dziadka, wspaniałego przyjaciela i fenomenalnego aktora. Jestem szczęśliwa, że na swojej drodze, nie tylko zawodowej, ale i życiowej, spotkałam Wojtka. W homilii ksiądz Andrzej Luter powiedział, że dzięki Wojciechowi Pokorze nasza doczesność była lepsza, piękniejsza, oryginalniejsza, dowcipniejsza i mądrzejsza. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kolejne informacje. W Pucku odbyły się obchody 98. rocznicy zaślubin Polski z morzem. Właśnie stąd wyruszyliśmy w długą drogę, która wyprowadziła nasz naród i państwo na szerokie wody Europy i świata, mówił na miejscu wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała, który odczytał list od prezydenta. Niosąc rybackie wiosła, przyszli państwo tak jak oni wówczas 10 lutego 1920 roku. Bo i oni wtedy, i my mamy silną wolę, by coraz lepiej podejmować to wielkie wyzwanie, jakie stawia przed nami dostęp do morza. A o inwestycjach związanych z morzem mówił z kolei minister Marek Grubarczyk. Rozwój portu w Gdyni i w Gdańsku. Tworzymy kompleksowe rozwiązanie pod kątem właśnie rozwoju wybrzeża w ramach całej gospodarki wodnej. Otworzenie dobrego prawa, które będzie ułatwiać budowę Polski morskiej, zaapelowała do przedstawicieli rządu i parlamentu burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. To był serwis Trójki.

Electric Light Orchestra na początek raportu o stanie świata i piosenka o bohaterach Dzikiego Zachodu, o bohaterach i niebohaterach Dzikiego Zachodu. Porozmawiamy później w tym programie. A na początek Igrzyska Olimpijskie, które właśnie się zaczęły. Jak można się było spodziewać, ceremonia otwarcia była niezwykle spektakularna, z tysiącami uczestników. Opowiadała o historii Korei, ale też poruszyła chyba najważniejszy poza sportem wymiar tej olimpiady. Pragnienie pokoju, tęsknotę za zjednoczeniem obu części Półwyspu Koreańskiego. Wiele się działo na płycie stadionu, jeszcze ciekawiej było na trybunach, gdzie po raz pierwszy od 70 lat, od wojny między obu Koreami, zagościła delegacja z północy na tak wysokim szczeblu, siostra Kim Jong-una i nominalnie druga osoba w państwie, szef parlamentu północno-koreańskiego, siedzieli kilka rzędów od amerykańskiego wiceprezydenta, co zresztą powodowało kilka spektakularnych epizodów choreograficzno-politycznych. W studio Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć, jakie pana wrażenia po tym pierwszym dniu i rzeczywiście kilku wydarzeniach politycznych. O sporcie na razie nie rozmawiajmy. No, wydaje mi się, że czy tego chcemy, czy nie, nawet jeśli się okaże, że to było więcej teatru niż realnej polityki, realnego przełomu, to była to chwila historyczna, bo faktycznie wyjście, o ile wyjście tej delegacji, reprezentacji pod wspólną flagą Zjednoczonego Półwyspu nie było nowością, bo już na Igrzyskach w 2000, 2004 czy 2006 roku wychodziło o tyle, że to się wydarzyło na Igrzyskach organizowanych na Półwyspie Koreańskim, jego południowej części, i te uściśnięcie dłoni, kiedy przechodziła właśnie ta reprezentacja sportowa, uściśnięcie dłoni przez prezydenta Moon Jae-ina, jego małżonkę właśnie z delegacją północno-koreańską, 90-letnim Kim Jong-namem i siostrą Kim Jong-una, Kim Yo-jong, no to faktycznie no już przechodzi do historii takiej no dyplomacji sportowej, że przy okazji igrzysk dochodzi do choćby chwilowego zbliżenia dyplomatycznego. Mając na uwadze to, że jest to właśnie siostra, bardzo zaufana osoba, tak naprawdę można mówić, że nikogo wyżej nie mógł wysłać północno-koreański reżim, jeśli chciał faktycznie pokazać, że zależy na dialogu. Więc moje wrażenia są takie bardzo jakby pozytywne, że dużo strony zrobiły od strony tej oficjalnej, żeby nadać temu odpowiednią wagę retoryczną też i taką wizerunkową. Zaraz porozmawiamy cynicznie, a ponieważ pan sam powiedział, że Kim Jong-unowi zależy na tym, żeby to się udało, to proszę powiedzieć, na czym to zależenie miałoby polegać i dlaczego miałoby mu zależeć? Znaczy, człowiekowi, który w przeddzień oczywiście olimpiady organizuje wielki przemarsz wojsk z rakietami, które są w stanie dolecieć do Stanów Zjednoczonych. Zachowanie Korei Północnej zawsze jest pełne paradoksów i jeśli mogą zrobić zupełnie różne rzeczy, to zawsze to spróbują zrobić. Oczywiście mam na uwadze to, że są różni adresaci tych komunikatów północno-koreańskich. To parada faktycznie w przeddzień Igrzysk Olimpijskich. No to było i wydźwięk wewnętrzny, ale też wysłany komunikat w kierunku Stanów Zjednoczonych. Z kolei udział wysokiej rangą delegacji na otwarciu igrzysk na południu, no to jest już sygnał wysłany do Korei Południowej, że te zabiegi południowo-koreańskiego prezydenta Moon Jae-ina od maja zeszłego roku, od kiedy został wybrany, żeby on wyciągał rękę, no to oni chcą wysłać komunikat, no tak, zgadzamy się na tą pana politykę, jest ona słuszna, podzielamy pana punkt widzenia, bo też chcemy jak najlepiej dla obu Korei. Oczywiście interes, wydaje się, północno-koreański, przynajmniej taki taktyczny, ja bym sprowadzał do ochłodzenia i uspokojenia po bardzo napiętym roku poprzednim, bo to nie jest tak, że to, co robiła Korea Północna, te naście testów rakietowych i test nuklearny i te utrzymywanie państwa właściwie na krawędzi tego, nie wiadomo, być może na krawędzi konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, jest po prostu kosztowne. Mając na uwadze jeszcze sankcje, które podobno coraz bardziej dotykają gospodarkę północno-koreańską. Taka chwila oddechu pod parasolem bardzo kto krytykuje sport? Sport zawsze się dobrze kojarzy, czyli wykorzystanie bardzo sprzyjającej okoliczności dla zrealizowania tego bardzo taktycznego celu, jakim jest chwilowe uspokojenie i wybadanie, na ile południe jest w stanie zaangażować się w dialog. Czy też południe gra swoją grę, wyłącznie teatralne wydarzenie, jakim jest igrzyska, czy jednak traktuje to jako pierwszy niezbędny krok do na przykład łagodzenia polityki sankcji. Dobrze, to teraz wersja cyniczna. Korea ma za darmo olimpiadę, bo to wygląda, z zewnątrz to wygląda tak, jakby niemalże byli współgospodarzami tej olimpiady. Przypuszczam, nie znam telewizji północno-koreańskiej, ale nie zdziwiłbym się, gdyby pokazywali to jak imprezę zorganizowaną przez siebie i że cały świat właśnie przyjeżdża, żeby podziwiać sportowców północno-koreańskich. Mają to za darmo, z rozgłosem na cały świat. Ukradli show, bez dwóch zdań, bo przecież uwaga mediów skupiała się właśnie na tych kadrach, na siostrze Kim Jong-una, na tym 90-latku, weteranie dyplomacji, a przecież tam jest masa innych osób ważnych, no i przede wszystkim prezydent Korei Południowej, który powinien być, na czołówkach gazet. Gospodarzem, prawda? Tak, bo przecież jest gospodarzem, a faktycznie, bo ja bym to właśnie ujął w sformułowaniu, że ukradli show, tak, chwilowo, bo to jest zwrócenie uwagi mediów, zresztą co Korea Północna od lat dobrze robi, ale z drugiej strony oczywiście ten wymiar propagandowy, jak patrzyłem, przeglądałem te dzienniki północno-koreańskie, to nie było tak, że oni wykadrowali te zdjęcia, że wyłącznie tam są delegacja północno-koreańska. Jednak ten akcent też położony, żeby pokazać, że to jest przedsięwzięcie obu Korei, też braci z południa. Więc na razie retoryka północno-koreańska jest bardzo ciepła. Oczywiście to jest też niepokojące, bo często było tak, że kiedy bardzo dużo gestów retorycznych, takich właśnie ocieplających wizerunek wykonywali, to tak naprawdę okazywało się, że to była przygrywka do czegoś zupełnie innego, zupełnie innego działań, to znaczy, że być może chodzi o chwilowe odsapnięcie, żeby złapać ten mocniejszy oddech gospodarczy na kolejne próby, na przykład rakietowe. Mając na uwadze, że przecież igrzyska to jest zaledwie kilka tygodni. A co będzie w kwietniu? Co będzie w kwietniu, kiedy na przykład rozpoczną się manewry Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej? Jak zareaguje Korea Północna? Korea Północna zawsze jednoznacznie reagowała, to znaczy przeprowadzała własne manewry, w tym próby rakietowe, więc na razie jest taktyczne ochłodzenie. I to się pewnie nie zmieni. Jedna rzecz, panie Oskarze, bo mówimy o tym, że Kim Jong-un być może jest otwarty na dialog. No ale to znaczy, my mówimy o innych dyscyplinach sportu, używając terminologii olimpijskiej. To znaczy, kiedy Koreańczycy Południowi mówią o dialogu i Kim Jong-un mówi o dialogu, to nie jest ten sam dialog. No nie jest ten sam, bo Koreańczycy z południa chcą od razu podłączyć problem na przykład nuklearno-rakietowy, że to należy rozwiązać, a delegacja północno-koreańska... Nie ma o tym mowy, nie ma o mowy. To nie jest temat do rozmów międzykoreańskich. Żeby się Amerykanie na to zgodzili i Koreańczycy również, prawda? Tak, więc oczywiście ten punkt wyjściowy jest zupełnie, to są argumenty, znaczy ich spojrzenie jest zupełnie nie do pogodzenia. Czyli my nie mamy wyjścia, tylko musimy pozostać na tym poziomie teatralnym i cieszyć się z tego, że mamy chociaż teatr, bo mogłoby i tego nie być? Powiem tak, jeśli to teatr, to się okaże po jakimś czasie, czy to był tylko teatr, ale wydaje mi się, że kalkulacje rządu Korei Południowej są takie. Polityka zamkniętych drzwi też nic nie przyniosła. Trzeba po prostu zacząć rozmawiać, bo kiedy się nie rozmawia z reżimem północno-koreańskim, to jest to równie groźne jak ryzyko tego, że ten reżim po prostu oszuka w trakcie rozmów, więc Korea Południowa podejmuje pewne ryzyko, mając świadomość tego, że kilkanaście lat temu dali się wyrolować, brzydko mówiąc, Korei Północnej, oszukać, ale wydaje mi się, że to jest celowy krok południa, który chce pokazać, że to południe ma wpływ na to, jak może zachowywać się Korea Północna. Nie tylko Stany Zjednoczone, nie tylko Chiny, ale i ten kanał międzykoreański powinien być używany. Prezydent Moon ma łatwiej, paradoksalnie, bo ma prezydenta Stanów Zjednoczonych, który nie mięknie, który wbrew temu, czego można się było spodziewać, bardzo silnie chce się zaangażować i straszy Koreańczyków. Na ile to jest znowu teatr i retoryka, to jest inna sprawa. Natomiast no, skoro mówimy o tych rytuałach czy epizodach choreograficznych, to też warto o tym pamiętać, prawda? Wiceprezydent Pence, który udaje, że nie widzi osób z Korei Północnej, ostra, silna retoryka amerykańska, nie ustępująca o krok tej z północy Korei, prawda? Ale to jest też niebezpieczne z punktu widzenia sojuszu Stanów Zjednoczonych z Koreą Południową. To rozejście na poziomie retorycznym jest widoczne. Po prostu to jest tak, że i na tych podziałach, skoro prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, gramy ostro, a prezydent Południa mówi, gramy łagodniej, no to jest idealna sytuacja dla Korei Północnej, żeby rozgrywać tych sojuszników, starać się jeszcze bardziej grać na tych podziałach, więc to wcale nie jest takie pożądane, to co teraz się dzieje. I wydaje mi się, że ta bardzo ignorancka, powiem ostro, i to była pełna ignorancji postawa wiceprezydenta Pence'a, bo on nie raczył nawet ręki podać delegatom północno-koreańskim, została już raczej bardzo źle odebrana w Korei Południowej. Dobrze, Amerykanie to jest jedna rzecz, ale druga to jest społeczeństwo koreańskie i tutaj wcale prezydent Moon nie ma przecież za sobą, no zwłaszcza młodych, którzy mówią, że jesteśmy po raz kolejny kiwani, prawda? Zdecydowanie i to jest tak, że właśnie młodzi, po pierwsze, że w ogóle się nie interesują sprawami północno-koreańskimi, że traktują jako ciało obce, a też jest właśnie pamięć o tym bardzo cynicznym wykorzystaniu dialogu międzykoreańskiego przez północ. I dzisiejsze już reakcje, bardzo takie szybkie reakcje społeczne w Korei Południowej na propozycję, jaką złożyła siostra Kim Jong-una prezydentowi Moonowi, żeby on odwiedził jak najszybciej. To jest oficjalna propozycja przekazana ustnie, ale nie tylko, też na papierze ze strony Kim Jong-una. Zapraszam prezydenta Korei Południowej do siebie. Odwiedź mnie jak najszybciej. Reakcje na południu już są bardzo mieszane, zarówno w środowiskach politycznych, jak i w takim pierwszych sondażach, że nie idźmy, nie realizujmy scenariusza północno-koreańskiego, bo widać, że północ chce jak najwięcej od nas wyciągnąć. My najpierw postawmy warunki. Prezydent Moon wstępnie zgodził się na odbycie wizyty w Korei Północnej, ale powiedział, najpierw musimy stworzyć optymalne warunki, żeby taka wizyta miała sens. Tak więc pozytywnie, ale warunkowo. Bardzo dziękuję. Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Nations and our people that been living here for thousands of years. Stand up. We've been fighting for our freedom since the Nina and the Pinta and the Santa Maria. Stand up. Like Geronimo, Sitting Bull, Red Cloud, Crazy Horse, Leonard Peltier. Stand up. Now they poisoning the waters for our sons and our daughters, so we on the frontier. We one nation, one cause, one people, one tribe. Now it's us against the pipeline. Get on your feet for Standing Rock, and we'll show you how strong we could be when we unify. To all my native people, recognize yourself, keep your head up. To all my tribal people, recognize yourself, keep your head up. To all my native people, to all the original people, to all my indigenous people, recognize yourself, keep your head up. Stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up. From the beginning we was winning this game on planet Earth, it's been spinning. We've been living and dying, but giving birth, the first of many nations, celebrating them days when all that got made came after what God made. These days we cater to these internet memes, internet streams, it seems them streams aren't clean. We need the whole story seen. We're hassling before water has gasoline in it. Malcolm X moment, Martin Luther King with a dream and war boning. Wounded knee plus Alcatraz, doggone it. This is for the rock, with prayers we stand on it. Oh yeah, we playing on it, the earth, we camp on it. In a sweat lodge, singing a... Stand up to jeden z hymnów wspierających Indian okupujących rezerwat Standing Rock przez wiele miesięcy w ubiegłym roku i w 2016 roku. O dobrych Indianach i złych białych porozmawiamy później w audycji. A teraz coś wyjątkowego. Rzadko w raporcie o stanie świata rozpowszechniamy apele polityczne. czy społeczne, ale kiedy chodzi o wolność słowa, to warto zrobić wyjątek. W grudniu władze Birmy, czyli Mianmy, aresztowały dwóch dziennikarzy, którzy relacjonowali wydarzenia w prowincji Rakhine. Walone i Kiawso O zostali oskarżeni o chęć udostępnienia międzynarodowym agencjom dokumentów opisujących wydarzenia w stanie Rakhine, skąd, przypomnijmy, prawie 700 tysięcy ludzi musiało uciekać w wyniku czystek etniczno-religijnych. W studiu jest Krzysztof Renik, który koordynuje w imieniu redakcji publicystyki międzynarodowej Polskiego Radia apel o zwolnienie dziennikarzy. Witam cię, Krzysztof. Dzień dobry, witam. Opowiedz, o co chodzi, co się dzieje w tej chwili z tymi dziennikarzami. Ci dziennikarze od 12 grudnia przebywają w więzieniu. Rozpoczęły się takie przedprocesowe przesłuchania przed sądem. Sąd zdecydował, że nie zostaną zwolnieni za kaucją. W związku z tym grozi im przebywanie w więzieniu do czasu rozpoczęcia właściwego procesu. Ten proces nie wiadomo, kiedy się tak naprawdę rozpocznie. Grozi im 14 lat więzienia, ponieważ zostali oskarżeni na mocy prawa ustanowionego jeszcze przez brytyjskich kolonialistów w roku 1923. To prawo zakłada, że kto wejdzie w posiadanie dokumentów opatrzonych klauzulą tajności i będzie chciał rozpowszechniać te dokumenty, może trafić do więzienia właśnie na 14 lat. Wallon i Kiawso O otrzymali jakieś dokumenty od policjantów, od dwóch oficerów policji i właściwie w tym samym momencie zostali aresztowani. W związku z tym cała ta historia nosi znamiona prowokacji policyjnej. To jest dramatyczna sytuacja w wielu jakby rejestrach, ale również dramatyczna ze względu na to, że my znaliśmy, zwłaszcza tak. Ty znałeś jednego z tych dziennikarzy. Tak, Wallon był tutaj w roku 2014 w Polsce, odbywał staż w Polskim Radiu. Był dziennikarzem, już dojrzałym dziennikarzem, który rzeczywiście chciał szukać prawdy. Jego misja dziennikarska to było szukanie prawdy. Myśmy tutaj w Polsce wielokrotnie rozmawiali z Wallonem, nasi koledzy dziennikarze rozmawiali z Wallonem, podkreślając konieczność sięgania do źródeł. Jak widać, Wallon i Kiawso O chcieli sięgać do źródeł, by opisywać wydarzenia w stanie Rakhine. I opowiedzmy też o tym, co zrobili. Dzisiaj akurat ukazał się w agencji Reutera ich materiał, bardzo tak, rzeczywiście obszerny, prawda. Wielowymiarowy i wielomedialny materiał na temat masakr dokonywanych przez wojsko. Nie tylko przez wojsko, ale przez tych chłopów. Przez ludność cywilną. Ludność cywilną, wyznania buddyjskiego. Chodzi o konkretną masakrę, w której zginęło 8 czy 10 osób. 10 osób, tak. Wojsko twierdzi, że byli to rebelianci, czy byli to terroryści. No, takich dowodów na to nie ma. Natomiast rzeczywiście obaj dziennikarze, jeżdżąc często do stanu Rakhine, obserwując wydarzenia w tym stanie, zbierając materiały na temat owych czystek etnicznych, o których bardzo głośno mówi Organizacja Narodów Zjednoczonych, oni zdobyli materiał, który rzeczywiście rzuca nowe światło na to, co tam się działo. Wiadomo już, że czystki etniczne były, że palono wioski ludności Rohingya, czyli tej ludności, która jest uważana przez Organizację Narodów Zjednoczonych za ludność najbardziej represjonowaną na świecie. W związku z tym ich zatrzymanie, ich aresztowanie jest dowodem na to, że władze wojskowe Birmy, czyli te władze, które odpowiadają za trzy resorty, za Ministerstwo Obrony, za Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i za Ministerstwo Spraw Granicznych, te trzy resorty są zdecydowane ukrywać prawdę o wydarzeniach w stanie Rakhine. Co gorsze, wydaje się, że również władze cywilne są skłonne do tego, by przykryć milczeniem te wydarzenia, które działy się właśnie w tym stanie. Przypomnijmy, ten materiał opublikował Reuters. Jeżeli chcą państwo przeczytać ten materiał, zapoznać się z nim, to warto wejść na facebookowy profil raportu. Tam jest ten materiał zlinkowany. Jak można wesprzeć jeszcze tych dziennikarzy? No, wydaje mi się, że stowarzyszenia dziennikarskie działające w Polsce powinny ogłosić jakieś wspólne stanowisko. Apel, ten nasz apel naszej redakcji Polskiego Radia jest opublikowany na stronie Więcej Świata bez polskich znaków polskieradio.pl. Dziękuję bardzo, Krzysztof Renik. Wspieramy dwóch dziennikarzy aresztowanych w Birmie przez władze tego kraju. I przenosimy się w tej chwili do Pjongczangu, gdzie jest Tomek Gorazdowski. Dmuchamy pod narty teraz Maciejowi Kotowi. 99 metrów w pierwszej serii, co dało mu 11 pozycję. Za chwilę Maciej na belce startowej. W tej chwili ta druga seria przeprowadzana jest w dość silnym wietrze, ale jednak sędziowie nie wstrzymują zawodników, w związku z tym idzie to dość sprawnie. Dla tych, którzy włączyli się dopiero teraz, przypomnę, że po pierwszej serii na prowadzeniu Stefan Hula, a na drugim miejscu Kamil Stoch, no ale do tych najlepszych jeszcze dojdziemy. Nie powiało Maciejowi Kotowi w pierwszej serii pod narty. No i trzeba teraz odrabiać straty. A że można, to pokazał przed momentem Peter Preutz, który skoczył aż 113 metrów. Zdecydowanie najdalej ze wszystkich w ogóle w całym tym konkursie i pokazał, że można straty odrabiać. W tej chwili z notą 234,3 punktu zajmuje pierwsze miejsce. Nad drugim zawodnikiem ma przewagę aż 8 punktów, a zatem sporo. W związku z tym, jeżeli dobre warunki wiatrowe szczególnie pojawią się na skoczni, no to trzeba raz na nie trafić, a dwa dobrze je wykorzystać. Tomku, taki konkurs pokazuje, jak złudne jest takie przekonanie, że to jest dyscyplina, w której no po prostu jak ktoś jest dobry, to skacze, a jak ktoś jest niedobry, to nie skacze. Kończę swoją filozofię, bo widzę, że już jest nasz zawodnik na rozbiegu. Ta twoja filozofia jest po części słuszna, a po części z kolei nie, no bo jednak i hula, i Stoch, no i ci, którzy są tuż za nimi, pokazali, że jednak można dobrze skakać, jeżeli jest się w formie. Oczywiście należy zrobić tutaj taki wyjątek, że będąc w formie można czasami daleko nie skoczyć, bo i wiatr, i skocznia sprzysięgnie się przeciwko skaczącemu. W tej chwili wydaje się, że nie ma absolutnie wiatru. Chorągiewka w rękach austriackiego trenera polskich skoczków Stefana Horngachera dopiero teraz nabrała życia, no a Maciej Kot skupiony, poważny, siedzi na belce, ale w tej chwili po raz pierwszy chyba w tej drugiej serii będzie zawodnik musiał tę belkę na moment opuścić. Sędziowie muszą stwierdzić, dokonywać nowego pomiaru, żeby zobaczyć i poczekać przede wszystkim na to, żeby ten wiatr troszeczkę zelżał. Tam na górze musi wiać przeraźliwie dziennikarze, którzy po pierwszej serii wchodzili tutaj do naszych kabin, do miejsca prasowego, wyglądali jak Marek Kamiński po wyprawie na Antarktydzie, bądź też ci nasi himalaiści zdobywający K2. Jest przeraźliwie zimno. Widzę, że tam trener opatula Macieja Kota, tak żeby nie zmarzł. To nie trener, to organizatorzy, bo trenerzy są w tym gnieździe trenerskim, które znajduje się mniej więcej na wysokości tego punktu odbicia, w którym są zawodnicy, ale Maciek już w tej chwili wraca na belkę startową, więc miejmy nadzieję, że nie zdążył wychłodzić organizmu, no i czekamy. Czekamy po pierwszej rundzie, 20 miejsce, wspominałem 99 metrów, niebieski kask, brązowy kombinezon. No niewiele się da powiedzieć dobrego o tych brązowych kombinezonach, nic pozytywnego nie przychodzi w skojarzeniach, bo przecież skaczą tutaj w pięknych szarych, w pięknych niebieskich te nasze, no ale najważniejsze, że pasują im, najważniejsze, że dają im dobre noszenie. Ciągle czekamy na to, aby Maciej Kot wystartował, Horngacher ciągle z tą chorągiewką i czekają wszyscy na odpowiedni wiatr, a tu już mija 41 sekunda od kiedy Maciek usiadł na belce, tam musi bardzo być zimno, no i wraca z belki po raz drugi. Tak już było w pierwszej rundzie. Nie pamiętam, który z zawodników dwa razy, czy nawet trzy razy był cofany przed skokiem, ale potem udało mu się skutecznie i daleko skoczyć. W związku z tym może to jest jakiś dobry prognostyk, ale wiatr wieje. To ja wrócę w takim razie do swojej filozofii, bo widzę, że mamy dłuższą rozmowę, dłuższa rozmowa nam się szykuje. Ja bym się jednak upierał przy tym, w co sam wierzę, mianowicie no jeżeli ci wiatr zawieje w plecy, to żebyś nie wiem jakim był skoczkiem, to nie skoczysz tyle, ile ktoś, kto być może jest słabszy, i to jest zresztą historia przecież pierwszej kolejki, prawda? Oczywiście, tak. I tu pewnych rzeczy się nie da odwrócić. Oczywiście, że lepsi sobie poradzą w każdych warunkach, ale tutaj... I teraz ja będę potwierdzał to, co mówisz, prawie w każdych warunkach. Oczywiście można te niekorzystne podmuchy wiatru w jakiś sposób niwelować. Tym lepszym pewnie wyjdzie to lepiej niż tym gorszym. Natomiast jeżeli będzie wiało z tyłu rzeczywiście i przyduszało zawodnika do zeskoku, to nic się nie poradzi. Dlatego ja zawsze uważałem, że w skokach narciarskich, oprócz tego, że są piękne, jak ci skoczkowie szybują, jest coś absolutnie dla mnie nie do zaakceptowania, a mianowicie właśnie to, że jest to tak loteryjny sport, zależny nie tylko od samego zawodnika, ale od tego, czy właśnie wieje, czy w prawo, czy w lewo, czy a może w danej chwili zerwała się wichura, a może spłynęła mgła. Tak dużo czynników składało się na to, że te skoki były bardzo niewymierne. Natomiast przecież od paru lat wprowadzono ten system rekompensaty złych warunków pogodowych. Jeżeli wiatr jest niekorzystny. To jest to niewiele zmienia. Trudna, trochę zmienia. Bardzo trudna sytuacja dla Kota, prawda? To znaczy trzeci raz już jest zawracany z belki. musi wykazać się olbrzymią determinacją i spokojem ducha. Zdarzały się już takie sytuacje, kiedy zawodnika tak długo trzymano właśnie na tej wylocie, że już nawet sędziowie sami stwierdzali, że jest tak wychłodzony, że nie może skakać i przesuwali go w kolejce na koniec, żeby mógł wrócić i się ogrzać, bo zmarznięty organizm w tak ekstremalnych warunkach i w tak ekstremalnym momencie, w jakim jest skok narciarski, powinien być jak najlepiej przygotowany do skoku. Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, ale no rzeczywiście trafiło na Maćka i niestety w tej chwili po raz kolejny sprawdza wiązanie. Gotowy do skoku, ale ciągle nie skacze. Widzimy cały czas, że jest gotowy i to jest niestety niesprawiedliwość tego typu konkurencji, w których w jedno odbicie musisz włożyć wszystko, co masz, prawda? To znaczy, owszem, oprócz tego potem masz jeszcze te 5 sekund, kiedy lecisz, ale... 5 sekund to na mamucie, tutaj lecą zdecydowanie krócej, bo lecą zaledwie 100 metrów. Maciek Kot po raz kolejny na belce, ten niebieski kask z biało-czerwoną flagą nad goglami, no ale siedzi i niespecjalnie wygląda na to, żeby coś miało się zmienić, chociaż kamery nie pokazują w tej chwili trenera Horngachera, ale widocznie coś musiało się zmienić. W tej chwili widać chorągiewka prawie poziomo, czyli zaczęło coś wiać, no i rzeczywiście w tej chwili Horngacher machnął chorągiewką, Maciek Kot już jedzie w dół na wyskoku około 83 km, w tej chwili leci do uzyskania 107 metrów, żeby objąć prowadzenie, ale nie doleciał zdecydowanie do tej odległości, to będzie pewnie w okolicach 100 metrów, dokładnie 102, w związku z tym ten konkurs dla Maćka Kota nie można go zaliczyć do udanych, no ale nie mówiąc już o Dawidzie Kubackim, natomiast no, żeby tak zawsze było, że po pierwszej serii, a życzymy sobie tego, żeby i po drugiej tak było, na pierwszym miejscu dwóch Polaków, bo przypomnę, prowadził Stefan Hula, a na drugim miejscu Kamil Stoch. Dziękuję bardzo. Tomek Gorazdowski, jesteśmy w kontakcie. The Tribe Called Red. Zespół z Ottawy, ale nie szkodzi. Historie, o których chcemy rozmawiać, sięgają czasów, kiedy granica między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi była porowata. W każdym razie Indianie i dzikie zwierzęta nie uznawały jej. Skończyło się to wszystko bardzo szybko. Rzezi Indian dokonano w Stanach Zjednoczonych w kilkadziesiąt lat. Nie wiadomo, ilu było rdzennych Amerykanów, zanim pojawił się na tym kontynencie biały człowiek. Niektórzy mówią, że wiele milionów. Wiadomo, że pod koniec XIX wieku zostało ich zaledwie 250-300 tysięcy. Dziś jest 2,5 miliona członków społeczności indiańskiej, niby więcej, ale to są ludzie pozbawieni tożsamości, żyjący w otoczeniu największych plag współczesności, alkoholizmu, przestępczości, narkomanii, samobójstw, bezrobocia, z niewielką nadzieją na zmianę. O jednej z tych grup, o Lakotach, ukazała się właśnie książka reporterska, wydana przez wydawnictwo Agora. Książka nosi tytuł Powrócę jak piorun. Krótka historia Dzikiego Zachodu, a jej autor Maciej Jarkowiec jest z nami. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, kto to był Russell Means? Russell Means był jednym z trójki liderów, jednym z trzech liderów ruchu amerykańskich Indian, American Indian Movement, AIM. Jednej z kilku lub kilkunastu grup, które pod koniec lat 60., na początku lat 70. ubiegłego wieku wykwitły w Stanach Zjednoczonych, grup, które walczyły oprawa Indian, ujmując rzecz w największym skrócie, i AIM, American Indian Movement, czyli w skrócie AIM, charakteryzował się tym, że jako jedyna z tych grup był grupą zbrojną. I Russell Means był jednym z trzech najważniejszych ludzi w tejże grupie, która wchodziła w zbrojne konfrontacje z rządem Stanów Zjednoczonych. Pańska książka jest zbiorem opowieści o różnych niezwykle barwnych postaciach. Russell Means jest osobą, która przewija się przez całą tę książkę. I American Indian Movement, ten ruch Indian amerykańskich, to jest też ostatni ruch do czasu tego, o czym przed chwilą śpiewali artyści w tej piosence Stand Up, czyli do czasu okupacji Standing Rock, Standing Rock, prawda, w południowej Dakocie, w proteście przeciwko budowie gazociągu. Ostatnim ruchem, który rzeczywiście pokazywał sprzeciw Indian wobec tego, co się z nimi stało w tej najnowszej historii. To był to, o czym pan pisze, ten ruch Indian amerykańskich, to był łabędzi śpiew tej społeczności, oni już wtedy byli zniszczeni, prawda? Druga połowa XX wieku. No w pewnym sensie tak. Rzeczywiście ta w Kanadzie jest sformułowano taki termin holokaustu kulturowego. Rząd Kanady, który jakby dokonuje takiego instytucjonalnego rozliczenia z tamtym czasem i jakby takiego instytucjonalnego pojednania ze społecznością Indian, ukuł taki termin. W Stanach tego nie ma, ale rzeczywiście można powiedzieć, że pod koniec lat 60. Amerykanie, Indianie zamieszkujący Stany Zjednoczone są wykulturowieni w dużej mierze, aczkolwiek ta ich kultura i ta ich tożsamość się jednak tyli gdzieś tam na marginesie tej biedy rezerwatowej i właśnie z tego tlenia, z tych resztek, że tak powiem, tej kultury właśnie AIM wykwita, więc nie zgodziłbym się do końca, że to jest łabędzi śpiew, bo bardziej można to postrzegać w kategoriach jednak takiego przebudzenia, bo na fali tych różnych akcji zbrojnych, tej rebelii, którą AIM przez kilka lat prowadził w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych, jednak nastąpiło takie kulturowe, tożsamościowe, wspólnotowe przebudzenie w wielu rezerwatach i to poskutkowało tym, że w następnych latach, w następnych dekadach jednak te kultury indiańskie w różnych miejscach wzmacniały się w pewnym sensie i jeśli spojrzymy na to, jak wygląda życie rezerwatów dziś, a wtedy, na przykład w połowie lat 60. ubiegłego wieku, a 2018, no to jednak jest poprawa. Ona nie jest wielka, ale poprawa jest szczególnie w takiej sferze kultury tego, ile się organizuje imprez, jakie są szkoły, że zaczęto otwierać uczelnie indiańskie wyższe, że rezerwatowe władze mają troszkę większą autonomię, bo rzeczywiście, jeśli spojrzymy na tylko na ekonomię, na warunki w rezerwatach ekonomiczne, no to jest bardzo źle rzeczywiście. To jest, mówi pan o tej różnicy między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. W obu wypadkach to jest tak, że tych, których nie udało się ukatrupić, że tak powiem, nieładnie, no to w tej chwili się jakby promuje, daje im się możliwość rozwoju na tyle, na ile jest to możliwe. Oczywiście pytanie jest, w jaki sposób społeczność, która została tak zniszczona, tak zdegenerowana, jest w stanie odbić się nawet przy tych programach pomocy, nawet przy tych pieniądzach, które czy to rząd federalny, czy władze regionalne przeznaczają na rozwój tych wspólnot. Czy widzi pan jakąkolwiek szansę realną na odbudowę kultury, która byłaby czymś więcej poza cepeliadą? Ciężko mi ocenić, czy szanse oczywiście są, ale wróciłbym do tego, co mówił pan na początku swojego pytania, bo nie zgodziłbym się z tym, że są czynione jakieś wysiłki, czy to finansowe, czy państwowe, jakiegoś innego rodzaju, które miałyby tym kulturom pomóc. Mówię teraz o Stanach Zjednoczonych, bo nie znam sytuacji kanadyjskiej aż tak dobrze. Kanadyjczycy, Indianie twierdzą, że jest u nich dokładnie tak samo, poza tym, że Justin Trudeau ubiera się w pióropusz. Tak, na tym polega różnica, Donald Trump się nie ubiera. Bo to, o czym pan mówi, to jest bardzo skomplikowana kwestia i na długą rozmowę, ale w skrócie rząd Stanów Zjednoczonych twierdzi, że wywiązuje się z pewnych zobowiązań bo utrzymuje de facto rezerwaty. Tak? Władze plemienne dostają przez Biuro do Spraw Indian federalne pieniądze z Waszyngtonu. Tylko że no, te pieniądze one są gwarantowane traktatami z Indianami, które idą dziesiątki, nieraz setki lat wstecz i one zawsze były gwarantowane, a w międzyczasie, od momentu, kiedy te traktaty zostały podpisane, rząd Stanów Zjednoczonych łamał jedną za drugą umowę z Indianami. Okrajano ich ziemię. Przegłosowywano w kongresie akty prawne, które jakby ograniczały indiańską kontrolę nad własnymi ziemiami. Tworzono jakby system wydzierżawiania tych ziem ludziom przyjezdnym, białym, pionierom, osadnikom i tak dalej. Czyli jakby przez dziesiątki, przez setki lat zachodził proces, w którym Stany Zjednoczone no, de facto niszczyły tą kulturę też ekonomicznie i trochę wydaje mi się, że jest nieuczciwe mówić dziś, że oni dostają dużo od USA i że dzięki temu mogą sobie pomóc. Porozmawiajmy o pana książce również. Jak ona powstawała? Jeszcze jeden może aspekt samej treści. Ona jest nie tylko o Indianach, ona jest oczywiście też o białych. I też warto to podkreślić, że przedziwne są te historie, nie wiem, naszego rodaka Korczaka Ziółkowskiego, prawda? Twórcy pomnika Szalonego Konia i współtwórcy pomnika Rushmore. W jaki sposób docierał pan do tych ludzi, jak się z nimi rozmawiało? Nie było to łatwe, przyznam, bo Indianie, a szczególnie Lakoci, może nie szczególnie, ale rzeczywiście mówi się, że należą do takich, do ludów najmniej ufnych białemu człowiekowi, w skrócie rzecz ujmując, więc te kontakty na początku nie były łatwe. No, przed wyjazdem do Stanów już na taką podróż reporterską oczywiście starałem się zdobyć jak najwięcej kontaktów poprzez maile, poprzez telefony i niektóre rzeczy udało się ustalić, ale de facto książka powstała już w terenie. Jednak trzeba pojechać, trzeba kogoś znaleźć, trzeba zapukać do jakiegoś domu i przekonać tych ludzi, żeby chcieli porozmawiać. No i w paru przypadkach udało mi się rzeczywiście dotarłem do Denisa Banksa i Clyda Belcourta, którzy byli współwojownikami najbliższymi Russella Minsa, czyli bohatera mojej książki. Oni we dwóch tworzyli w 68 ruch amerykańskich Indian w Minneapolis. Dotarłem do dzieci Russella, do trzech córek, z którymi odbywałem kilkukrotne długie rozmowy w ich domach. No i też udało mi się zjechać rezerwat Pine Ridge wszerz i wzdłuż i porozmawiać z wieloma Indianami. Miałem też trochę szczęścia, bo w momencie, kiedy zacząłem pracować nad książką, wybuchł ten protest w Standing Rock, o którym pan mówił wielokrotnie tutaj. No i dzięki temu, że po prostu mogłem pojechać tam i posiedzieć tam na miejscu przez jakiś czas, no też wielka, zdobyłem... Wielka to pana zasługa, wywiadów. Bo Indianie też chyba nie są specjalnie otwarci na rozmowę z ludźmi, którzy przyjeżdżają z jakichś dziwnych krajów i traktują ich jak właśnie bohaterów swojego własnego dzieciństwa albo bajek różnego rodzaju. Gratuluję, znakomita książka. Powrócę jako piorun. Krótka historia Dzikiego Zachodu, Maciej Jarkowiec. Dziękuję. Mamy bardzo. Dla państwa kilka egzemplarzy tej książki. Bardzo proszę dzwonić 227 trójek. W Republice Południowej Afryki ważą się losy prezydenta Jacoba Zumy. Nowe kierownictwo Afrykańskiego Kongresu Narodowego rozpoczęło ostrą ofensywę, której celem jest pozbawienie obciążonego zarzutami korupcyjnego prezydenta władzy. I mimo że oskarżeń pod adresem polityka jest wiele, nic nie wskazuje na to, by Zuma chciał ustąpić. A niektórzy mieszkańcy RPA zadają żartobliwe pytanie. Czy prezydent zrezygnuje ze stanowiska, jeśli w Kapsztadzie spadnie deszcz? To tylko pozornie dwa niezwiązane ze sobą zjawiska, bo kryzys wody w Kapsztadzie ma związek z polityką. I o tym Agata Kasprolewicz. Nie pozwolimy, by w dobrze zarządzanym mieście zabrakło wody. Zrobimy więc nowe plany na czas tej permanentnej suszy, bowiem niedostatek wody stał się nową normą w naszym mieście. Mówiła w połowie sierpnia zeszłego roku burmistrz Kapsztadu Patricia de Lille. Kilka miesięcy później musiała się ze swojej obietnicy wycofać, kiedy w ostatnich dniach stycznia w sześciu miejskich zbiornikach z wodą Jej poziom spadł do 26%, a władze Kapsztadu ogłosiły, że 12 kwietnia 2018 roku nadejdzie dzień zero, a więc dzień, kiedy w miejskich rurociągach przestanie płynąć woda, a ludzie pod nadzorem wojska będą stać w kolejce, by odebrać 25 litrów wody, które będzie im przysługiwać dziennie. Powodów tego kryzysu jest kilka. Nie we wszystkie mieszkańcy Kapsztadu chcą wierzyć, ale nikt nie może zaprzeczyć, że od 3 lat miasto trawione jest suszą. Mówi Magali Bourblon z Uniwersytetu w Pretorii. To najgorsza susza, jakiej Kapsztad doświadcza od kilkuset lat. Nikt się jej nie spodziewał. Skąd to zaskoczenie? System zarządzania wodą w Kapsztadzie oparty jest na przewidywalności zjawisk meteorologicznych. Poziom w 6 zbiornikach, które są jedynym źródłem wody w mieście, uzależniony jest od opadów. Słowem, musi padać, żeby się napełniły. Dopóki zimy były deszczowe, wszystko działało. Teraz przestało. Dlaczego? Tłumaczy profesor Jeff Dabelko z Centrum Wilsona. Z powodu zmian klimatycznych nie sposób już planować przyszłości na podstawie wzorów z przeszłości. System zarządzania wodą oparty na zasadzie powtarzalności zjawisk pogodowych przestał działać. Winne są zmiany klimatu? Nie do końca, bo przecież już w 2007 roku pojawiły się pierwsze ostrzeżenia, że miasto będzie potrzebować innych źródeł wody niż wspomnianych 6 zbiorników i zalecano zwiększenie wydobycia wody gruntowej, rozwijanie metod odsalania. Mimo to rząd nie podjął żadnych działań. Dlatego profesor Anthony Turton z Kapsztadu nie ma wątpliwości, że to politycy ponoszą pełną odpowiedzialność za kryzys. Rządzący Afrykański Kongres Narodowy i opozycyjny Alians Demokratyczny obrzucają się nawzajem oskarżeniami. Moim zdaniem są siebie warci, bo upolitycznili problem wody. Zamiast zadbać o ludzi, toczą ze sobą nieustanną batalię o władzę. To wina ich wszystkich. Kevin Winker z Uniwersytetu w Kapsztadzie wskazuje jeszcze jednego winnego. Niedawną historię RPA. Dla naszych polityków woda nie była priorytetem. Po latach apartheidu najważniejszym celem była bowiem próba odbudowy państwa, które musiało zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami, przede wszystkim z biedą i nierównościami. Problem w tym, że kryzys wody w Kapsztadzie dosadnie przypomniał, że ani bieda, ani nierówności nie zostały w RPA zażegnane. Mówi profesor Harro von Blotnitz z Uniwersytetu w Kapsztadzie. W Kapsztadzie mieszkają 4 miliony ludzi. 1/4, czyli 1 milion, żyje w slumsach. Ci ludzie nie wiedzą, co to bieżąca woda. Przynoszą ją w plastikowych baniakach do skleconych z błota i blachy domków. Inni budują sobie domy z basenem, które napełniają wodą, w ogóle nie zastanawiając się nad jej wartością. Obecny kryzys jeszcze bardziej uwypuklił nierówności, które istnieją w naszym mieście, bo to właśnie dostęp do wody dramatycznie różni te dwie grupy. Choć jako przykład marnowania wody w Kapsztadzie media najczęściej wskazują fotografie przeciekających rur w slumsach, to nie biedota, lecz bogaci mieszkańcy miasta są w największym stopniu odpowiedzialni za marnowanie wody, mówiła w wywiadzie dla dziennikarzy Guardiana dr Christy Carten z Uniwersytetu w Kapsztadzie. 1 milion biedaków z Kapsztadu zużywa jedynie 4,5% wody. Problemem są zamożne przedmieścia, posesje z ogrodami, które trzeba podlać, i basenami, które trzeba napełnić. Ograniczenie zużycia wody to jeden z kluczowych sposobów odroczenia dnia zero, w nadziei, że zanim trzeba będzie zakręcić w mieście kurki, spadnie długo wyczekiwany deszcz. Na bogatych spoczywa odpowiedzialność ograniczenia zużycia wody, o co apelują władze miasta. Odpowiedzialność tym większa, że kryzys najmocniej dotyka biednych, mówi profesor Jeff Dabelko z Centrum Wilsona. Bogaci w takich sytuacjach mają środki, żeby sobie poradzić. Mają pieniądze, żeby zgromadzić zapas wody, albo po prostu wyjeżdżają z miasta. To zresztą nic nowego w historii. Ludzie migrowali z miejsc, które wysychały. Można to nazwać strategią bogatych na przetrwanie. Biedni zostają. Ale historia uczy, że czasami to biedni mają najwięcej do powiedzenia. Tak było w Boliwii 20 lat temu, kiedy prywatyzacja wody spowodowała tak raptowny wzrost jej ceny, że w rezultacie biedota została odcięta od dostępu do wody. Ludzie wyszli wtedy na ulicę, a hasła szybko przybrały charakter antyrządowy. Myślę, że politycy w Kapsztadzie, ale także Johannesburgu, bo susza rozszerza się na kolejne części kraju, mają świadomość, że kryzys wody może stać się zarzewiem antykorupcyjnych protestów na skalę ogólnokrajową. Wydaje się, że szczególnie nowe kierownictwo Afrykańskiego Kongresu Narodowego rozumie to zagrożenie. Profesor Dabelko ma na myśli ofensywę Afrykańskiego Kongresu Narodowego przeciwko prezydentowi Jacobowi Zumie, na którym ciąży ponad 700 oskarżeń korupcyjnych. Tymczasem południowoafrykański internet żartuje sobie za pomocą memów, na których widać roześmianą twarz prezydenta i napis: podam się do dymisji, jeśli w Kapsztadzie spadnie deszcz. Pytanie, kto ustąpi pierwszy? Susza czy Jacob Zuma? Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. I teraz dzięki magii radia z Kapsztadu przez Myśliwiecką łączymy się z Pjongczangiem, gdzie jest Tomek Gorazdowski. Wieje. Kawał drogi. Wieje. Znowu sędziowie właśnie przed momentem obniżyli belkę o kolejną w dół. Teraz skakać będą z 12. No i zostało nam ciągle jeszcze kilkunastu zawodników do tego prowadzącego, do Stefana Huli. W tej chwili na belce Simon Amman musi skoczyć 111,5 metra, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce. A do tej pory wygląda tak, że na pierwszym miejscu na razie Norwek Daniel Andre Tande skoczył 111,5 metra, więc można skoczyć w tej drugiej serii również daleko. Jeszcze dalej skoczył Peter Preutz, 113 metrów przez długi czas prowadził, ale Norweg zepchnął go na drugie miejsce. A w tej chwili czterokrotny mistrz olimpijski Simon Amman miał skakać po raz drugi, tak jak w przypadku Macieja Kota po raz drugi. Zabierają go sędziowie z belki. Bardzo dziękuję. Z Tomaszem Gorazdowskim łączymy się non-stop w Trójce dzisiaj, więc za chwilę znowu się połączymy. A tymczasem kończymy raport o stanie świata. Agnieszka Łukasiewicz, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy do reklamy. U nas znowu nie płacisz. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz i nie płać do maja. Odrocz płatności na 3 miesiące bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład srebrna lodówko-zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1449, za którą teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm.